श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्। श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्। वसुप्रदेशीवरलक्ष्मीनामस्तुभ्यम्। भावक जनक प्राणवल्लभ्यै सुवर्णाभे भावक जनक प्राणवल्लभ्ये सुवर्णाभे भानुकोटि समान प्रभे भावक जनक प्राणवल्लभ्ये सुवर्णाभे भानुकोटि समान प्रभे भयत सुलभे सेवक जनपालिंगे श्रित पंकज मालिंगे केवल गुणशालिंगे केशव हृद्यलिंगे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्। वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्। श्रावण पौर्णमी पूर्वस्थ शुक्रवारे चारुमते प्रभृते भी पूजिता करे श्रावण पौर्णमी पूर्वस्थ शुक्रवारे चारुमते प्रभृते भी पूजिता करे देवारी गुरु गुह समर्पित मणिमय हरे देवारी गुरु गुह समर्पित मणिमय हरे दीन जन संरक्षण निपुण कनक धारे देवादि गुरु गुह समर्पित मणिमय हरे दीन जन संरक्षण निपुण कनक धारे भावन भेद चतुरे भारती सन्नुतवरे भावन भेद चतुरे भारती सन्नुतवरे कैवल्य विदरणगरे कांचितवन प्रदगरे कैवल्य विदरणगरे कांचितवन प्रदगरे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्। वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यम्। ವಸುವ್ರದೇಶಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಯವ ಸ್ತುಭ್ಯಂ.